کل کر پے کسو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی جگمگایا الہی گورے تیرا کر منور بے کسو مجبور تیری قبر کا دل سے نہیں نکل اور مٹی ڈال کر چل دیے سارے برادر یا خدا تجھ سے میری دعا سیتا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.